Bumeland se snažil bránit tvrzením, že na tom nebylo nic špatného, protože na uprázdněné jeviště evolučního procesu mohli díky němu nastoupit savci, z nichž pochází i člověk. Jako kdyby to všechno bylo muselo být. Saurocidou nás zbavili svobody antropogenetického manévrování a ještě se tím budou chlubit. Bimbal předstíral zkroušenost a dokonce pronesl sebekritiku, ale není pravda, že se vzdal své funkce dobrovolně. Řekl jsem totiž Rosenbeisserovi, že dokud je v projektu jeho švagr, moje noha na ředitelství nevkročí. Po té sérii malérů jsem dal svolat veškeré osazenstvo a v kratším proslovu jsem je varoval, že od nynějška budu nucen použít drastických prostředků proti těm zaměstnancům, kteří nedbají na bezpečnost minulosti. A nebude to už končit jen ztrátou teplého místečka. Říkalo se, že při rozbíhání tak bezprecedenční techniky jsou havárie pochopitelné, přímo nevyhnutelné. Co raket vybuchlo na počátku éry kosmonautiky. Avšak naše činnost, která probíhala v čase, představovala nesrovnatelně větší nebezpečí. Vědecká rada mi doporučila nového časoznalce, profesora L. Nardeau de Vince. Jeho a Boskovice jsem před dalším pokusem varoval, že mě žádná síla na světě nepřiměje, abych byl schovývavý k vážným nehodám zaviněným nesvědomitostí. Ukázal jsem jim memoranda, jaká Vaden Letzker, Bumeland a Bimbal poslali za mými zády vědecké radě. Byla plná rozporů, jednou se odvolávali na objektivní potíže, jindy se z následků svých chyb snažili udělat zásluhy. Řekl jsem jim, že jsou na omylu ti, kteří mě považují za analfabeta. Stačí znát z aritmetiky jen 4 základní úkony, aby si každý mohl vypočítat, kolik sluneční hmoty bylo už neproduktivně promarněno, neboť žádná z uranových planet, které vypadají jako obrovská smetiště a ještě spíš jako stoky plné čpavku, není k použití. Nad Marsem a Venuší jsem také udělal kříž a dal jsem zelenou poslednímu pokusu o nápravu sluneční soustavy. Mělo to být přetvoření měsíce v oázu pro znavené kosmonauty budoucnosti a současně v přestupní stanici na Athénu. Vy nevíte, co je to Athéna. Ani se nedivím. Tuto planetu měl zdokonalit vědecký tým Gestimera, Starschita a Astrojaniho. Tihle 3 zbabrali všecko, co mohli. Tesminaut telechronická soustava mimostředové naváděcí automatiky, zklamal, zadek zabezpečení proti dekolizi, praskl a Athéna, která až dosud obíhala po dráze mezi Zemí a Marsem, se rozprskla na 90 000 kusů a zbyl po ní takzvaný pás asteroidů. Pokud jde o měsíc, musím říci, že pánové optimalizátoři jeho povrch přímo zmasakrovali. Divím se, že se také celý nerozletěl. Tak vznikl proslulý hlavolam astronomů 19. a 20. století, kteří nemohli pochopit, kde se na měsíci vzala taková spousta kráterů. Vymysleli na to 2 teorie, sopečnou a meteorickou. Směšné. Autorem takzvaných sopečných kráterů je Inš. Času Gestirner, odpovědný za zadek a původcem meteorických Astrojani, který si vzal Athénu na paškál před 3 miliardami let, nechal ji vybuchnout a odpad chronoklasmu, který se rozletěl na všechny strany, úplně zbrzdil otáčivý pohyb Venuše a přidělal Marsu 2 falešné satelity, které se jako šílenci pohybují opačným směrem, než by se dalo předpokládat. Udělat z měsíčního povrchu úplné dělostřelecké cvičiště, kam po miliardu let dopadaly kusy Athény, byla pro toho odborníka už opravdu jen maličkost. Když jsem se dověděl, že jedna střepina z chronotraktoru, rozmáznutého explozí na 2 miliardy 950 milionů let, dopadla do předhistorické doby, spadla do moře a udělala mu do dna díru, při kteréž to příležitosti potopila Atlantidu. Osobně jsem vyhodil původce této komplexní katastrofy z projektu a vůči těm, kteří byli zodpovědní za operaci jako celek, jsem použil sankcí, které jsem předem ohlásil. Odvolání k vědecké radě jim vůbec nepomohlo. Profesora Nardeau de Vince jsem poslal do vyhnanství do 16. století a Boškoviče do 17., aby se nemohli setkat a intrikovat. Jak víte, pokoušel se Leonardo da Vinci po celý život vytvořit chronohyb, ale nepovedlo se mu to. Takzvané Leonardovy helikoptéry a jiné stroje, pro jeho současníky stejně divné jako nepochopitelné, byly potracenými plody jeho úsilí uprchnout z vyhnanství v čase. Boškovič se zachoval rozumněji, dá-li se to tak říci. Byl to člověk nesmírně schopný, precizně uvažující, vzděláním matematik. Stal se v 17. století vynikajícím myslitelem s širokým obzorem. Snažil se popularizovat myšlenku teoretické fyziky, ale nikdo z jeho současníků nerozuměl v jeho traktátech ani jedinému slovu. Abych mu vyhnanství osladil, poslal jsem ho do Raguzy Dubrovník, protože mi byl osobně velmi sympatický, ale byl jsem nucen přísně trestat odpovědné pracovníky, ať mi to měla vědecká rada jakkoliv za zlé. První fáze projektu tedy skončila úplným fiaskem, protože jsem použil práva veta a zakázal jakékoliv další pokusy série Genesis. Investic už bylo promarněno bez tak dost. Kolosální neužitečnost Jupiterových měsíců, totálně vypálený Mars, dvojnásob otrávená Venuše, poničený měsíc takzvané Mascony, soustředění hmoty pod jeho povrchem, to jsou zbytky hlavic Tesminautu a zadku, hluboko zaryté do půdy a stuhlé v lávě, šišatá zemská osa, díra ve dně oceánu, tou puklinou způsobené odtržení Eurázie od obou Amerik, to je dost smutná bilance dosavadních operací. Ale řekl jsem si, že nebudu propadat malodušnosti a dal jsem zelenou tvůrčí optimalizaci, kterou prováděly týmy historického odboru. Připomínám, že měl dva resorty, a to pro věci lidské docent Harris. Todd Teles a věci nelidské Inch. Tel Godley. V čele odboru stál profesor pán Ladton, který ve mně od počátku budil nedůvěru radikálností a nekompromisností svých názorů. Proto jsem se raději stále ještě nedotýkal vlastních dějin, považoval jsem totiž za správnější vytvořit takové rozumné jedince, kteří by si je náležitě civilizovali sami. Přibrzdil jsem proto Ladtona a Todd Telese, což nebylo snadné, svrběly je ruce touhou po děječinění a dal jsem pokyn Godleyovi, aby uvedl do chodu vývoj života na Zemi. Abych nemohl být viněn z omezování tvorby, propůjčil jsem projektu Hobbesa Homo Perfectus Sapiens značnou autonomii. Apeloval jsem pouze na jeho vedoucí činiteles. Godley, H. Ohmer, H. Bosch, V. Eitzk, aby se učili z chyb přírody, která spotvořila všechno živé a sama sobě uzavřela nejvýhodnější cesty vedoucí k rozumu, z čehož ji ostatně nelze vinit, protože jednala naslepo, ze dne na den. My však musíme pracovat cílevědomně a mít stále na zřeteli metu, tedy plán Hobbesa. Prohlásili, že se tím budou řídit, zaručili se za úspěch a dali se do toho. Jelikož dostali tu svou autonomii, nepletl jsem se jim do práce a nekontroloval jsem je půl druhé miliardy let, ale hory anonymních dopisů mě nakonec přiměly provést inventuru. Z toho, co jsem zjistil, by jeden zešedivěl. Prvních 400 milionů let si hráli jako malé děti, pouštěli obrněné rybičky a nějaké trilobity. A když zjistili, jak málo času jim zbývá do konce miliardoletky, začali šturmovat, montovali dohromady jednotlivé elementy bez ladu a skladu, jedny nestvůrnější než druhé, jednou pustili do oběhu hory masa na čtyřech nohách, jindy zase samé ocasy nebo nějaká zrníčka. Jedny exempláře vydláždili velkými kostkami, jiným zastrkali rohy, kly, roury, trouby a tykadla, kam je napadlo. Bylo to ošklivé, odporné, nesmyslné, hrůza pohledět, čistý abstrakcionismus a formalismus ve znamení antiestetičnosti. Jejich sebou spokojení mě přivádělo k zuřivosti. Říkali, že prý teď ulízané kreace nejsou v módě, že já tomu nerozumím, že nemám smysl pro formu a tak dále, pořád jsem ještě mlčel, jenže s tím se oni nespokojili, chyba lávky. V té partě výtečníků ryli všichni do všech. Nikdo nemyslel na člověka rozumného, nýbrž jen na to, jak podrazit projekty kolegů. Jen byl dán do přírody nový vzor, už se chystalo monstrum natolik vyšperkované, aby trumflo výtvor v soupeře a dokázalo, jak je špatný. To, čemu se začalo říkat existenční boj, vzniklo ze závisti a z intrikánství. Tesáky a drápy evoluce jsou jen následky poměrů panujících v tomto resortu. Místo spolupráce jsem spatřil marnotratnost ve velkém a schazování všeho, co vymysleli kolegové. Každý přímo jásal radostí, když se mu podařilo zapikolovat další vývoj v linii, která příslušela do kompetence spolupracovníků. Odtud tolik slepých uliček v království života. Života. Vytvořili spíš něco mezi panoptikem a hřbitovem. Ještě neskončili jednu investici a už se vrhali do druhé. Postupně promarnili šance dvojdyšních a členovců, protože je vybavili vzdušnicemi. Nebýt mě, vůbec by bylo nedošlo k epoše páry a elektřiny, protože zapomněli na karbon, to je natlení těch stromů, ze kterých mělo vzniknout uhlí pro příští parní stroje. Za své inspekce jsem nestačil lomit rukama. Celá planeta byla zavalena balvany a vraky. Nejvíc ze všech vyváděl Bosch. Když jsem se ho zeptal, k čemu je dobrý ten Rhamphorhynchus s ocasem vypůjčeným od dětského papírového draka, zda se nestydí za proboscidé, nač mají ještěrky na zádech ostny jako kůly, odsekl mi, že nemám pochopení pro jeho tvůrčí vášeň. Požádal jsem ho, aby mi ukázal, kde se vlastně má vylíhnout rozum. Byla to otázka ryze řečnická, protože si všichni navzájem uzavřeli všechny nadějné směry. Nevnucoval jsem jim hotová řešení, ale protože jsem se předtím zmínil o ptácích, o orlech, zmikrominiaturizovali hlavy všemu, co létalo a to, co běhalo jako pštros, přivedli k úplnému zblbnutí. Nezbývalo tedy nic jiného než tato alternativa, buď vyrobit člověka rozumného z vedlejšího odpadu, anebo takzvaná evoluce průpichem, to je násilným proražením ucpaných vývojových cest. Jenže průpich byl nepřípustný, protože takováhle vměšování by byla pozdějšími paleontology prohlášena za zázraky. Jakékoliv zázraky jsem dávno zakázal, abychom neuváděli budoucí generace v omyl. Všechny ty bezuzdné projektanty jsem vyhnal do 4 světových stran, chci říci, časů. Pak nastala hekatomba jejich potracených plodů, pochcípali po milionech. Že jsem ty živočichy dal vymordovat, to je jedna z nehorázných pomluv, které se mi sypou na hlavu. Nebyl jsem to však já, kdo přetahoval život z kouta do kouta vývojového procesu jako starou Almaru, nebyl jsem to já, kdo zdvojil chobot Amebedodonovi, ani kdo nafoukl velblouda Gigantocamelus, do rozměrů slona, ani kdo se bavil tím, že vymyslel velrybu, nebyl jsem to já, kdo přivedl mamuty k sebevyhlazení, protože mým životním cílem byl zdar projektu a nerozpustilá zábava, jakou si Godlajův tým udělal z evoluce. Ejcka a Bosche jsem vyhnal do středověku, kdežto Ohmera za to, že parodoval námět Hobsa vymyslel mimo jiné člověkoně a ženu rybu, navíc obdařenou vysokým sopránem, jsem přehodil až do starověku, do Trácie. A opět se stalo to, s čím jsem se často setkával i později. Vyhnanci, sesazení s funkcí, nemohli už tvořit reálně a proto si vybíjeli frustraci náhradní, náhražkovou tvorbou. Kdo by rád věděl, co ještě měl za lubem Bosch, ať se podívá na jeho obrazy. Byl to velký talent, to ano. Je to vidět například na tom, jak se dovedl přizpůsobit duchu doby, odtud údajná náboženská tematika jeho pláten, všechny ty poslední soudy a pekla. Bosch se ostatně nevyvaroval určité nediskrétnosti. V zahradě rozkoší v hudebním pekle pravé křídlo triptychu stojí přímo uprostřed 12 sedadlových ronobus. Co jsem s tím měl dělat? Pokud jde o Ohmera, myslím, že jsem jednal správně, když jsem ho poslal za jeho vlastními literárními postavami do starého Řecka. Jeho obrazy se ztratily, ale dochovaly se jeho spisy. Nechápu, jak je možné, že nikdo nepoznal, jak jsou anachronické. Což pak není na první pohled jasné, že nebral vážně obyvatele Olympu, kteří se navzájem rafají, prostě se chovají přesně tak jako jeho kolegové z ústavu. Ilias i Odyssea jsou romány s podtextem a pokud jde o cholerika Dia, je to paskvil na mě. Godlaje jsem nesuspendoval hned, protože se za něho Rosenbeisser přimlouval. Jestli prý ten člověk zklame, mohu dát deponovat jeho, vědeckého ředitele projektu, třeba až do archeozoika. Godlaje měl prý skryté výrobní rezervy a protože jsem se postavil proti koncepci využití opičích zbytků, začal pracovat na plánu Razdobiant racionální zdokonalování binární antropogenezí. Nevěřil jsem v ten jeho Razdobiant, ale neoponoval jsem, protože už se o mě říkalo, že utínám hlavy všem projektům. Následující namátková kontrola ukázala, že vstrčil několik malých savců do moře, připodobnil je rybám, přidělal jim čelní radar a dospěl zrovna k úrovni delfína. Vzal si do hlavy, že k nastolení harmonie je zapotřebí dvou rozumných bytostí, jedné suchozemské a jedné vodní. Taková blbost. Muselo by se přece dojít ke konfliktu. Řekl jsem mu, žádná rozumná vodní bytost nebude. Delfín už tedy zůstal, jak byl, i s tím svým nadbytečně vyvinutým mozkem a my jsme upadli do krize. Co jsme měli dělat? Začít s vývojem znovu od začátku. Na to už jsem neměl nervy. Řekl jsem Goodlajovi, aby si dělal, co chce. To znamená, že jsem schválil opici jakožto polotovar, ale nakázal jsem mu, aby model udělal estetičtější a aby se zase později nemohl vymlouvat. Poslal jsem mu ty směrnice písemně, úřední cestou. Nezabýval jsem se v nich sice všemi detaily, to je pravda, ale zdůraznil jsem, jak nevkusné jsou holé hýždě a doporučil jsem mu, aby kultivovaněji vyřešil otázku pohlaví. Navrhoval jsem převzít něco od květin, poměnek, pupenců. Ještě před odjezdem, musel jsem se zúčastnit zasedání rady, jsem ho osobně prosil, aby si pořád nevymýšlel samé ohyznosti a radši se poohlédl po nějakých hezkých motivech. V jeho pracovně byl nepopsatelný nepořádek, trčely tam nějaké trámy, kulatina, pily, jak tohle to mohlo souviset s láskou. Nezbláznil jste se. Povídám mu, co má prosím vás láska společného s cirkulárkou. Musel mi dát čestné slovo, že tu pilu odstraní, horlivě mi přikyvoval, ale přitom se smál pod vousy, věděl už, že propouštěcí list na jeho jméno leží v mé zásuvce, a tak mu to bylo všecko úplně fuk. Umanul si, že mi to udělá navstek. Začal kolem sebe rozhlašovat, že ředitele to jako mě trefí šlak, až se vrátí. To mě přivedlo z míry. Pro pána Jána. Dal jsem si ho hned předvolat. Tvářil se poníženě a tvrdil, že prý se držel směrnic. Místo, aby zlikvidoval tu lisinu vzadu, oholil opici celou, to znamená, že to udělal obráceně, no a pokud jde o lásku a pohlaví, byla to od něho přímo sabotáž. Už to místo, které si k tomu zvolil. Ale co bych povídal, však to každý vidí sám. To se tedy pan inženýr vyznamenal. Ať už byly ty opice jaké chtěly, aspoň že byly vegetariány. A on jim přidá masožravost. Svolal jsem mimořádné zasedání rady ve věci benignizace Homo sapiens a tam jsem se dověděl, že tohle už se jen tak jedním mrzem napravit nedá. Museli bychom zabalit přinejmenším 25, ale spíš 30 milionů let. Přehlasovali mě, nepoužil jsem práva veta, možná, že jsem udělal chybu, ale já už prostě nemohl. Dostával jsem ostatně signály z 18. a 19. století. Funkcionáři Mozinu, kterým se nechtělo cestovat v čase pořád sem a tam, se zabydleli ve sklepeních různých starých hradů a zámků, aniž přitom zachovali elementární opatrnost, až z toho vznikly povídačky o duchách, o řinčení okovů zvuk spouštěného chronocyklu, o strašidlech chodili v bílých oděvech, jako kdyby se pro stejnokroj nenašla vhodnější barva. Zamotali lidem hlavy, vystrašili je procházením skrze zdi, odjezd v čase takhle vypadá vždycky, protože chronocykl stojí, ale země se točí dál, prostě nadělali všude takovou paseku, až se z toho zrodil romantismus. Nejdřív jsem potrestal viníky, potom jsem se pustil do Goodlaye a Rosenbeissera. Poslal jsem je do vyhnanství oba. Věděl jsem, že tohleto mi vědecká rada neodpustí. Jsem ostatně loajální, Rosenbeisser, který se později vůči mě zachoval přímo skandálně, se ve vyhnanství choval dost slušně jakožto Julián apostata. Opravdu se snažil, aby v Byzanci zlepšil životní úroveň těch nejchudších. Jak je vidět, zklamal ve své původní funkci, protože na ní formátem nestačil. Jenže císařovat je snazší než řídit nápravu celých dějin. Tak se uzavřela druhá fáze projektu. Akční právo jsem předal sociálnímu resortu, protože zdokonalovat už jsme mohli jedině dějiny civilizované. Když se do toho Totteles a Ladton pustili, přímo jásali, že jejich předchůdci takhle ztroskotali a současně si předem vyhrazovali, ti opatrníci, že teď už se nedá od té osvědihypu mnoho očekávat, když máme takového homo sapiens.